ั้นพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีสติเรียกว่าแม่นยำเนี่ยรายละเอียดอย่างสมมุติว่าตลอดระยะเวลา50ปี50ปีเนี่ยนะ50ปีเนี่ยหมื่นกว่าวันเนี่ยนะอายุของชีวิตเนี่ยหมื่นกว่าวันในหมื่นกว่าวันเนี่ยนะวันที่550ทำอะไรวันที่2000ทำอะไรวันที่2500ทำอะไรเนี่ยนะคือไม่สับสนในแม้กระทั่งเช้าสายบ่ายค่ำเที่ยงกลางวันกลางคืนตอนหลับตอนตื่นเห็นใครพูดกับใครเรื่องอะไรว่าอย่างไรแล้วแยกแยะวินิจฉัยว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษจำแนกเป็นขันธ์อายตนะธาตุเป็นสัจจะเป็นปฏิจจะจำแนกเป็นกรรมจำแนกเป็นผลของกรรมได้ทั้งหมดเนี่ยนะไม่สับสนไม่ปนเปเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอันนี้นี่เรียกว่ายกเป็นตัวอย่างซึ่งสิ่งเหล่านี้พระองค์เนี่ยแจ่มแจ้งเปิดเผยหมดเนี่ยนะไม่มีอะไรติดขัดแม้แต่นิดเดียวเพราะพระองค์มีสติแม่นยำขนาดนั้นเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องราวของพระองค์เองนะตลอดระยะเวลาเนี่ยนะชาติที่เป็นสุเมธบัณฑิตท่านคิดอะไรสุเมธบัณฑิตเนี่ยนะตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่คลอดในตระกูลไหนสายพ่อเป็นยังไงสายแม่เป็นยังไงตัวเองเนี่ยอยู่ในครรภ์แล้วคิดอะไรคลอดออกมาจากครรภ์แล้วเจริญเติบโตอย่างไรได้รับการเลี้ยงดูอย่างไรแล้วไปเรียนอะไรเรียนกับใครวิชาอะไรบ้างจบอะไรมาบ้างแล้วพอเรียนจบมาแล้วคิดยังไงนะมีพ่อคิดกับพ่อยังไงเกี่ยวข้องกับพ่อยังไงมีแม่คิดกับเรื่องแม่อย่างไรเนี่ยนะมีทรัพย์สินมองเรื่องทรัพย์สินเป็นยังไงมีข้าทาสบริวารเท่าไหร่จำชื่อได้หมดเนี่ยนะเขาเหล่านั้นเป็นใครและเขาเหล่านั้นเนี่ยท่านคิดอะไรท่านไปอยู่ในที่หลีกแล้วนะท่านคิดอะไรทำไมท่านจึงออกบวชก่อนออกบวชท่านทำอะไรแค่ไหนและอย่างไรเนี่ยนะมีใจบริจาคอย่างไรแล้วบวชแล้วไปทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรและเจริญฌานอย่างไรวิธีการเจริญการเข้าการออกการระลึกแล้วเข้าไปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นแล้วคิดอย่างไรเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าน้อมไปบูชาอย่างไรเพราะมีองค์ประกอบประชุมพร้อมอะไรบ้างพระองค์พยากรณ์ว่าอย่างไรพุทธพจน์ที่พยากรณ์ทุกคำจำได้หมดเลยนะพอจำได้หมดแล้วพระองค์พยากรณ์ว่ายังไงเมื่อได้รับคำพยากรณ์แล้วตัวเองค้นคว้าหาบารมีธรรมอย่างไรรู้ความคิดของตัวเองทุกความคิดหมดเนี่ยนะก็เรียกว่าทบทวนได้อย่างแม่นยำแล้วอย่างเขาบอกว่าพวกที่ระลึกชาติทั้งหลายบางคนเนี่ยระลึกกระโดดข้ามชาติไม่ได้ต้องค่อยๆนึกแหมก็ต้องนึกนะย้อนแต่ของพระพุทธเจ้าแบบล้วงเอามาเป็นเรื่องๆก็ได้ระลึกแบบตลอดสายระลึกแบบตั้งแต่วันนี้ระลึกย้อนไปหาอดีตก็ได้ค่อยๆระลึกจากอดีตมาโดยลำดับจนถึงปัจจุบันก็ได้สับในระหว่างก็ได้แล้วรอบรู้ในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนะอันนั้นเรียกว่าพระองค์เป็นผู้มีสติสติของพระองค์นั้นปุเพนิวาสานุสติญาณนั้นเนี่ยรอบรู้ทั้งเรื่องราวของพระองค์ด้วยและของพระสารีบุตรของพระโมคคัลลานะสรุปว่าของสัตว์อื่นเรื่องพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆทั้งหมดเนี่ยนะเกี่ยวกับรายละเอียดพระพุทธเจ้าพระนะไม่ใช่เรื่องพระองค์อย่างเดียวพระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ยนะมีพุทธบิดาพุทธมารดาเป็นอย่างไรลักษณะรูปร่างผิวพรรณอย่างไรพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสอนอะไรสอนว่าอย่างไรสอนแล้วมีใครบรรลุบ้างเขาบรรลุยังไงบรรลุแบบไหนบรรลุกี่ประเภทรอบรู้หมดพระพุทธเจ้าโกนธัญญะมังคละสุมนะเรวตะโสภิตะอโนมัทสีพระพุทธเจ้าเหล่านั้นใครเป็นพุทธบิดามารดารู้อะไรตรัสรู้อะไรปฏิบัติอย่างไรบรรลุยังไงบรรลุแล้วเสวยวิมุตติสุขกี่วันสอนใครที่ไหนอย่างไรเมื่อไรมีใครบรรลุแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะรอบรู้หมดและอายุศาสนาเหล่านั้นเป็นอย่างไรเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตทั้งหมดเนี่ยนะไม่สับสนไม่ปนเปแม้แต่อย่างเดียวเพราะพระองค์มีสติเนี่ยนะเรียกว่าสติถ้าพัฒนายิ่งใหญ่ไปแล้วจะเป็นวิชาเรียกว่าประกอบกับวิชาครบวิชาปุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยนะเพราะผู้นี้จะมีสติแม่นยำมากนะแล้วสติเนี่ยนะคิดดูนะว่าสติที่จำแนกแยกแยะเนี่ยนะว่าอะไรเป็นกุศลกรรมบทอะไรเป็นอกุศลกรรมบทอะไรเป็นโพธิปักขยธรรมอะไรเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเป็นปฏิปักษ์กับโพธิปักขยธรรมแล้วระลึกได้ว่าคนที่เขาเคยเจริญในอดีตเขาเจริญอะไรมาบ้างอันนั้นในอดีตบุคคลเหล่าใดเขาปฏิบัติอย่างไรเนี่ยพระองค์ไม่เคยสับสนเลยเนี่ยนะมันพระองค์เนี่ยมีสติบริบูรณ์ตั้งมั่นมั่นคงอย่างนั้นจริงๆถ้าบอกว่าปกติเนี่ยบางคนก็บอกว่าถ้าจำได้มากขนาดนั้นในฟุ้งซ่านแย่หรือบอกว่านี่ไม่เนี่ยนะคือคนที่มีสติที่บริบูรณ์จริงๆเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนเพราะมีสติเลยเนี่ยนะมันพระองค์เนี่ยเป็นไม่ใช่พระองค์มีคุณธรรมเฉพาะสติอย่างเดียวพระองค์มีสมาธิมีคุณธรรมอย่างอื่นอีกมากมายเนี่ยนะอันสติของพระองค์นี่แหละที่ทำให้พระองค์เนี่ยสามารถที่จะบอกสอนเกี่ยวกับผู้อื่นในการเจริญสติพระองค์เป็นผู้มีสติเหนือกว่าผู้มีสติทั้งหลายพระองค์จึงเป็นผู้ที่ บอกสอนให้ผู้อื่นในการเจริญสติสอนว่าผู้อื่นเนี่ยเจริญสติอย่างไรอะไรเป็นสิ่งที่มีอุปการะต่อสติอะไรไม่มีอุปการะต่อสติอย่างสติเนี่ยนะบุคคลจะเจริญสติเนี่ยเจริญด้วยอาการ3คิดย่อๆเนี่ยนะเจริญสติเจริญด้วยอาการ3 1เว้นก่อนเนี่ยนะเว้นคนที่หลงลืมสติก่อนเนี่ยนะกระว่าเลิกเลี่ยงพวกปั้มปั้มเป๋อเป๋อพวกระลึกอะไรก็ไม่ได้แยกดีแยกชั่วก็ไม่ได้วิจารณญาณวิบัติเหลือทนเนี่ยนะดีก็ไม่รู้ชั่วก็ไม่รู้เรียกว่าเลิกเลี่ยงพวกวิจารณญาณวิบัติเลิกเลี่ยงพวกมีสติวิบัติพวกไม่มีสติก่อนเป็นอันดับแรกข้อ2ทําไงคบคนที่เขามีสติว่าคนที่เขามีสตินี่เขาเป็นอย่างไรเนี่ยนะคนที่เขามีสติเขาบริหารชีวิตอย่างไรเขามีกายกรรมอย่างไรมีวจีกรรมอย่างไรมโนกรรมอย่างไรวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตของคนที่มีสตินี่เขาปฏิบัติอย่างไรและที่สำคัญก็คือทรงจำนิมิตเครื่องหมายของสติเช่นพระสูตรเป็นที่ตั้งให้เกิดการเจริญสติเนี่ยนะมีทรงจำพระสูตรได้ที่เกื้อกูลต่อการเจริญสตินี่ในยกถึงข้อความที่กล่าวถึงว่าผู้ที่มีสติเนี่ยนะผู้ที่มีสติจริงๆเนี่ยสตินี้เป็นภาเวตปธรรมนะสตินี้เป็นภาเวตปธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญสติก็เป็นพหุการกะธรรมเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเป็นธรรมที่สร้างอุปการะมากมันก็สติต้องเป็นสิ่งที่ต้องเจริญเจริญสติโดยอะไรคนที่จะมีสติได้เนี่ยนะหนึ่งเพราะเป็นผู้เจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ชื่อว่าเป็นผู้มีสติเนี่ยนะเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้ง14บัพพะก็ชื่อว่าเป็นผู้มีสติเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในเวทนาทั้งหลาย9อย่างเนี่ยนะเจริญเวทนานุปัสสนาในสุขเวทนาทุกขเวทนาในอทุกขมสุขเวทนาสุขเวทนามีอมิตรไม่มีอมิตรทุกขเวทนามีอมิตรไม่มีอมิตรอทุกขมสุขเวทนามีอมิตรและไม่มีอมิตรเจริญเวทนานุปัสสนาหรือเจริญอนุปัสสนา7ในเวทนา9อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีสติอันนี้ก็คือรับสติเนี่ยนะให้สติมีความคมกล้าเนี่ยนะแม่นยำหนักแน่นยิ่งขึ้นหรือเมื่อเจริญจิตตานุปัสสนาเนี่ยนะเจริญจิตตานุปัสสนาอนุปัสสนา7ในจิต16จิตมีราคะปราศจากราคะจิตมีโทสะปราศจากโมหะจิตมีโมหะปราศจากโมหะจิตหดหูฟุ้งซ่านจิตเป็นสุตระอนุตระเนี่ยนะสุตระอนุตระจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นเนี่ยนะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าเนี่ยนะมันการเจริญอนุปัสสนาในในจิตทั้งหลายทั้ง16หมวดเนี่ยอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีสติหรือผู้ที่เจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจำแนกแยกแยะเกี่ยวกับเรื่องนิวรณ์เนี่ยนะว่านิวรณ์เป็นอย่างไรอะไรเป็นเหตุให้เกิดนิวรณ์แต่ละอย่างอะไรเป็นความดับนิวรณ์แต่ละอย่างนิวรณ์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดได้ยังไงนิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้ยังไงละได้ละปฏิบัติอย่างไรชื่อว่าละโดยการข่มไว้อย่างไรชื่อว่าละโดยเด็ดขาดละโดยเด็ดขาดที่ไหนเมื่อไรและอย่างไรต้องมีคุณธรรมเหล่าใดจึงจะมาเจริญจึงจะกำจัดนิวรณ์เป็นต้นเหล่านั้นออกไปได้นั่นนะรอบรู้ว่าขันห้าเป็นยังไงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างไรเหตุให้เกิดรูปเป็นยังไงธรรมเหล่าใดที่ดับรูปนั่นนะเวทนาเป็นอย่างไรเหตุให้เกิดเวทนาเป็นอย่างไรธรรมเหล่าใดเป็นธรรมที่ดับเวทนาสัญญาเป็นอย่างไรเหตุให้เกิดสัญญาเป็นอย่างไรธรรมเหล่าใดเป็นธรรมที่ดับสัญญาสังขารเป็นอย่างไรเหตุให้เกิดสังขารเป็นอย่างไรและธรรมที่ดับสังขารเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรเหตุให้เกิดวิญญาณเป็นอย่างไรธรรมเหล่าใดเป็นธรรมที่ดับวิญญาณมันผู้ที่รอบรู้เหตุเกิดความดับของอุปาทานขันห้าดังกล่าวมานี้เนี่ยนะด้วยอนุปัสสนาทั้งหลายผู้นี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีสติหรือเป็นผู้ที่รู้อายตนะเนี่ยนะรู้อายตนะคือตาอายตนะคือสีอายตนะคือรูปเนี่ยสังโยชน์ที่ทั้ง10ที่อาศัยตากับสีเป็นอย่างไรสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดเกิดได้ยังไงที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้ยังไงละแบบเด็ดละอย่างไรข่มไว้ละอย่างไรชื่อว่าเด็ดขาดละเด็ดขาดแล้วไม่เกิดอีกแน่นอนถาวรเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยนะพันเจริญสติพิจารณาตาพิจารณาสีจนกำจัดสังโยชน์ทั้ง10ประการโดยอาศัยทวารตาและสีเป็นต้นเนี่ยนะวันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการเจริญสติมันผู้ที่เจริญสติพิจารณาขันธ์อายตนะหรือพิจารณาโพชฌงค์เนี่ยนะรู้วิธีการเจริญโพชฌงค์ว่า คิดยังไงจึงเป็นการเจริญสติอย่างไรเป็นการเจริญธรรมวิจยะเจริญวิริยะเจริญสมาธิเจริญอุเบกขาเนี่ยนะที่จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อปรินิพพานเจริญอย่างไรเรียกว่าเจริญโดยอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละการฝึกฝนอย่างนี้มากๆก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสติมันผู้ที่มีสติเนี่ยนะก็สามารถที่จะกำหนดรอบรู้กองทุกโดยปริยายต่างๆสามารถที่จะละสมุทัยละอนุสัยละกิเลสละอุปกิเลสนัยยะต่างๆมันผู้ที่มีสติจึงสามารถตรัสรู้ธรรมที่ดับทุกตรัสรู้ธรรมที่สงบทุกมันผู้ที่มีสติจึงเป็นผู้ที่เจริญกุศลธรรมทั้งหลายได้อย่างเต็มเปี่ยมและบริบูรณ์ผู้มีสติเท่านั้นแหละจึงจะเจริญสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคทั้งหลายเนี่ยนะสามารถเจริญคุณธรรมที่นำออกจากทุกข์เนี่ยนะทีนี้คนที่เจริญสติคนที่มีสติที่แท้จริงเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีสติเนี่ยนะพระองค์มีสติตลอดการทุกเมื่อพระองค์เป็นผู้มีสติตลอดการทั้งปวงพระองค์มีสติไม่ว่าตลอดการเป็นนิจตลอดการยั่งยืนตลอดการนิรันดร์มันชีวิตของพระองค์เนี่ยนะเว้นแต่หลับซะเว้นแต่ทวิปัญจเนี่ยนะมีสติหมดเนี่ยนะเว้นจิตที่เป็นอาเหตุกะจิตเสียจิตที่เหลือของพระองค์เนี่ยนะมีสติประกอบหมดเลยเนี่ยนะมีสติประกอบทุกชวนะเนี่ยนะเว้นมีสติประกอบทุกชวนะทุกขณะเลยเนี่ยนะแม้ที่สุดแม้แต่ภวังค์ของพระองค์ก็สมบูรณ์ด้วยเรียกว่ามีสติตลอดการทั้งมวลทั้งปวงมีสติเนืองนิดมีสติตลอดการยั่งยืนนิรันดรตลอดการเป็นอันเดียวกันติดต่อกันเป็นลำดับไม่ขาดระยะไม่มีอะไรมาตัดขาดระหว่างขั้นเป็นสติที่เป็นไปอย่างไม่ขาดสายกระชั้นชิดมีสติทั้งก่อนอาหารและหลังอาหารบางคนเนี่ยมีสติก่อนอาหารบางคนเนี่ยหลังอาหารเนี่ยจบเลยอดเลยเนี่ยนะแล้วบางคนเนี่ยมีสติหลังอาหารแต่ก่อนอาหารไม่ได้เรื่องบางคนนี่มีสติเฉพาะเวลาอาหารก่อนหลังไม่หมดเลยเนี่ยนะบางคนก็มีสติทั้งก่อนอาหารหลังอาหารกำลังบริโภคอาหารมีสติทั้งเรียกว่าตอนยามต้นยามกลางยามหลังก็แปลว่ามีสติตั้งแต่วัยยามต้นก็เช่นปฐมยามใช่ไหมปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามก็มีสติช่วงเช้ากลางวันเย็นก็มีสติในรอบ24ชั่วโมงไม่มีขณะไหนที่ปราศจากสติเนี่ยนะแปลว่ามีสติทั้งกลางวันทั้งกลางคืนมีสติทั้งวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะมีสติทุกวันแล้วก็มีสติข้างขึ้นและข้างแรมเนี่ยนะใน15วันข้างขึ้นก็มีสติไม่ใช่ว่าแบบอะไรข้างขึ้นหรือข้างแรมไปเป็นหมาป่าซะฉิบอะไรเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นก็คือมีสติตลอดการทุกเมื่อตลอดการทั้งปวงนะทั้งข้างขึ้นข้างแรมทั้งฤดูหนาวฤดูฝนและฤดูร้อนตอนวัยต้นวัยกลางและวัยปลายก็แปลว่ามีสติตลอดชีวิตเนี่ยนะเรียกว่าเป็นผู้มีสติในการทุกเมื่อพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีสติอย่างนี้จริงๆตลอดชีวิตของพระองค์เนี่ยนะเพราะอะไรที่พระองค์มีสติได้เพราะพระองค์เว้นจากความเป็นผู้ที่ไม่มีสติพระองค์เนี่ยปฏิบัติอยู่ในคุณธรรมที่ต้องทำด้วยสติเช่นพระองค์อยู่ด้วยอานาปานสติเนี่ยนะอานาปานสติต้องเป็นคนที่มีสติมากจึงจะเจริญได้นะเพราะพระองค์เนี่ยปฏิบัติอยู่ในธรรมที่สร้างสติพระองค์เป็นผู้ที่กำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกศัตรูต่อสติพระองค์เป็นผู้ไม่หลงลืมเครื่องหมายนิมิตของสติอะไรเป็นที่ตั้งแห่งสติพระองค์จะไม่ลืมเครื่องหมายเหล่านั้นเลยเนี่ยนะเรียกว่าไม่หลงลืมในเครื่องหมายของสตินะเพราะไอ้ความไม่มีสติพระองค์เว้นออกไปหมดอะไรที่มีอุปการะต่อการเจริญสติพระองค์เอาหมดเนี่ยนะอะไรที่เป็นปฏิปักษ์ฆ่าศึกศัตรูต่อสติพระองค์กำจัดทิ้งออกไปหมดและอะไรนะเครื่องหมายเหล่าใดที่ก่อให้เกิดสติพระองค์ไม่สับสนไม่เลอะเลือนในสติทั้งหลายเหล่านั้นนั้นพระองค์จึงเป็นผู้มีสติ